إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندوغو كتك إيمان ددزانغو في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتك سيكو يليو أمبايو نتاريه إني موزي إني كتك موزة ذو القعدة مواكا الف موجة مئنة أربعين أني الموافق 24 من شهر الخامس mwaka 2023 tunakutana kwa ajili ya kukumbushana kwa mambo mbalimbali muhimu ambayo mwalimu au anayetaraji kuwa mwalimu anahitaji haya mambo katika njia yake na katika kuelekea kwake, hasatan akikumbuka ya kwamba yeye atakuwa ni mwakilishi wa Allah subhanahu wa ta'ala na mwakilishi wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Sasa tulikutana kwa ajili ya kukumbushana kwa baadhi ya majambo ambayo ni muhimu yafahamike na muhimu yazingatiwe kabla mtu hajaanza kuweka mguu wake katika njia ya da'wa na njia ya ulinganizi na njia ya kusoma, ili Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe, amsaidie, amlinde na vikwazo mbalimbali ambao vinajitokeza katika njia ya da'wa na katika njia ya walimu. Mtu yote ambaye anaanza katika hii njia bila ya kufuata taratibu zake hawezi kufaulu, lazima atafeli. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam baada ya kutaja mitume 18 katika surati al-An'am, baada ya kuwataja fulan na fulan na fulan, mwisho akamwambia ulaika alladhina hadallah, hao waliotangulia kutajwa ni wale walioongozwa na Allah, fabihudahu muqtade, basi ufuate mwongozo wao. Ili ufanyikiwe lazima ufuate mwongozo wao, na mwongozo wao ni mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi lazima tufuate mwongozo wa Allah kwa kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jambo la kwanza ni nani mwalimu, ni sifa zake ni zipi ambaye anafaa kuwa mwalimu, ni mlinganizi, sifa zake ambazo zinahitajika ziwepo ni zipi? Sifa ya kwanza, mwalimu wa kike ambaye anajiandaa kwa ajili ya kuwa mwalimu wa umma na da'i katika njia ya haki na mfuasi katika wafuasi wa mitume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jambo la kwanza, la bud an takun mukhlisa fi niyatiha, lazima awe na ikhlas katika nia yake. Wallahi alazim, hawezi kufaulu wala hawezi kufanyikiwa kama hana ikhlasi, kama amali yake ambayo anaikusudia hataraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufaulu, lazima awe na ikhlas. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yaqbalu min al-a'mal illa ma kana liwajhihi al-karim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hizi amali zote lillah, zinazofanyika kwa ajili ya Allah, sala na kuchinja na amali zingine, lillahi rabbil alamin. Jambo la pili, ndugu zangu au dada zangu, lazima la budda an takun sadiqa fi naf'i nafsiha wa tullabiha, lazima awe mkweli katika kujunufaisha yeye mwenyewe kwanza, kabla ya hao ambao yeye anataka kuwanufaisha, lazima kwanza afikirie namna ya kujunufaisha yeye mwenyewe, kisha baada ya hapo ni kuwanufaisha hao walikuwa chini yake. Hawezi akawa ni mkweli katika kuwanufaisha wanafunzi wake, lakini si mkweli katika kujunufaisha nafsi yake. Haiwezekani mtu akawa na anaongoza watu alafu anajiangamiza yeye mwenyewe. La, lazima awe mkweli. Wa inna Allaha ma'as sadiqin, inna Allaha yuhibbu as-sadiqin, nas'al Allah an nakun ma'as sadiqin al-mukhlisin wa minhum. Jambo la tatu, an takun 'azimata al-akhlaqi, an takun 'azimata al-akhlaq, al-mar'a mwanamke lazima awe na akhlaqi kubwa kubwa sana sana sana. Kama hana akhlaqi bora asifanye da'wa kabisa. Kama hana akhlaqi bora silinganie kabisa, sigusi ile swala, kwa sababu atakuja kupata dhambi, atapotea mwenyewe na atapoteza watu. Hadhihi sifa a'zam sifa wa aham sifa fi ad-da'wa ila Allah, ni jambo la kwanza. Wallahu subhanahu wa ta'ala qabla hajamwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanza kufanya da'wa na kumtuba katika da'wa, akamwandaa kwa hiyo sifa, na alikaa miaka 40 katika mji wa Makka anaeneza akhlaqi njema mpaka akajulikana kwa hizi akhlaq, na akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe umesimama juu ya tabia njema njema sana. Sasa alipoanza kufanya da'wa sallallahu alaihi wasallam baada ya 40, watu wote wanamtambua kama mkweli, kama mwaminifu, kama mukhlas. Kama sasa kama ataanza kama anavyofanya baadhi ya ndugu zetu wanaume wanawake, na sallallahu alhidayah atuongoze sisi wote, anataka kufanya da'wa lakini akhlaqi ni mtihani kwake, tabia yake ina shida sana, anaharibu sana, anaharibu kwa jina la Allah na kwa jina la dini yake, ukweli huyu atakuja kupata dhambi mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala, na siku ya kiyama anaweza kupata shida. Kwa nini? Kwa sababu wewe unamwakilisha Allah na unamwakilisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lakini wewe hustahiki wala hufai kuwa ni mfano mzuri kwa ajili ya kumwakilisha Allah na kumwakilisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bali unatangaza dini ya Allah kwa sura mbaya, na unaitangaza njia ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika hali mbaya na katika sura mbaya. Bora mtu aache kufanya da'wa kama swala la akhlaqi linamshinda. Na miongoni mwa majambo ambayo yanatakiwa zingatiwe katika akhlaq kwa mwalimu, jambo la kwanza, kabla hujaanza kusomesha, jaribu kujipanga, jaribu kujitengeneza, antakuna mutawadhi'a, awe mnyenyekevu, mwenye kujishusha, awe mwenye kujishusha. Kama hawezi kujishusha, wanafunzi wakija kwake, yeye anajiweka juu, anajiweka katika mazingira ya kuwa juu yao, ni mbora kuliko wao. Hapana, hawezi kufanya da'wa huyu. Huyu lazima kwanza afundishwe akhlaq, afundishwe tabia njema, sifa ya kujishusha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wama tawadha abdu lillahi illa rafa'ahu Allah, hakujishusha mja kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah atamnyanyua. Sasa ili Allah subhanahu wa ta'ala amwandikie kabuli katika jamii na kwa watu ambao wanalinganiwa, lazima awe mutawadhi ili watu wampende. Pia ni sifa ya rahma, lazima awe na huruma, awe rahima. Kama hana huruma, ni mkali, ni msusuavu wa moyo, ni mgumu, huyu hafai pia asifanye da'wa kabisa. Bora aendelee na familia yake, watoto wake, ajishughulishe na maisha yake, amwangalie mume wake, bora kuliko kuingia katika sehemu ya hatari. Da'wa ni sehemu ya hatari. Kama kuna mtu anataka kufanya da'wa, lazima awe amejipanga, yuko tayari, amejiandaa, ana sifa hizo ambazo zinatajwa, na kama zimepungua kwake, basi lazima awe mwepesi kwa ajili ya kuzipokea hizi sifa. Pia jingine, dada zangu, lazima awe mbali, antakuwa baida anil ghadab. Mwanamke dai mlinganizi ambaye ana hasira sana, ni mwepesi wa kupanic, mwepesi wa kukasirika, anawafokea sana wanafunzi watu wake karibu ambao wanakuja kusoma, ni kazi yake kufokea tu, kazi yake kukemea tu bila sababu, kwa sababu bila sababu. Huyo pia ana mushkili na ana matatizo, na atawafundisha akiendelea katika hii da'wa kwa njia hii, atawafundisha wanafunzi hiyo tabia ambayo si tabia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baraka ya ilmu na khair yake itaondoka. Na wallahi alazim, matatizo ambayo sisi tunayona katika da'wa sababu yake yote ni matatizo ambayo hayazingatiwi kabla ya kufanya da'wa, kwa sababu watu wengi sana wanaiparamia da'wa na majambo yake hali ya kuwa hawajatengenezwa adabu, hawajatengenezwa katika swala zima la namna ya kuamiliana na watu. Utamkuta mtu mutakabbir, hayuko tayari kwa mnyenyekevu, hayuko tayari kuwa na huruma. Akikosea mwenzake, mwanafunzi wake, hayuko tayari kumsamehi, hana dogo, jambo dogo kwake ni kubwa. Sasa kwa nini unafanya dawa? Hii ni njia ya mitume, si njia kila mtu anaweza kaingia katika hii njia, la, hii ni njia ya mitume. Kwa hiyo kuna taratibu zake, kama huko tayari kupata taratibu zake, bismillah. Kama huko tayari, acha, utakuja kupata dhambi na utapata mtihani mkubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kujiweka mbali na kibir na kujikweza, kujifanya kwamba yeye anamisoma, ana maalumat, mimi nimemaliza kadha, mimi nimesoma kadha, fulani hajui, fulani hafahamu, fulani ufahamu wake ni mdogo sana, mimi ninamshinda, mimi najua kadha, mimi nafahamu kadha. Huyu wallahi hawezi kufaulu kabisa, hawezi kufaulu. Na usomeshaji wake badali ya kuwa ni taa kwake, badali ya kuwa ni utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, yani utakuwa ni shida mbele Allah subhanahu wa ta'ala na matatizo juu yake katika akhira yake. Allah tusalimishe dada zangu na tuongoze. Tarafu ala nnas pia ni jambo baya sana, kujiweka wewe ni mbora kuliko watu wote, ni mwalimu mwema ambaye ni mtu mzuri, ana akhlaqi njema, ana uslubu mzuri. Kwanza lazima jihisi katika nafsi yake, hao ambao wako mbele yangu wamekuja kusoma kwangu ni wazgobora mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mimi. Utakapojihisi katika nafsi yako kwamba hao walikuwa mbele yangu ni wako bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mimi, wallahi wewe ni mwema, wallahi wewe ni mwema, tena una sehemu kubwa katika wema, kwa sababu hiyo sifa inatushinda sisi sana sana sana, na ni nadra nadra sana katika wakati wetu na katika zama zetu kumpata mwalimu ambaye wakati wa kuwasomesha watu anawaona walikuwa mbele yake ni wabora kuliko yeye. Ni wapi katika zama zetu unaipata sifa kama hiyo isipokuwa katika waja wema waliotangulia, wanaume na wanawake, radhi za Allah ziwe juu yao na Allah warehemu. Sasa pia kuna sifa nyingine ni mbaya sana, inaonekana hasatan kwa baadhi ya dada zetu, kupenda kulipiza, hubbul intiqam. Akiudhiwa lazima alipize, akisemwa kwa haki au kwa batil lazima alipize, lazima amtie adabu yule aliyemkosea, yule aliyemfanya maudhi, yule lazima amuonyeshe kwamba yeye kwanza ni msomi, kwanza ni mtaalamu, amesoma sana, hudari sana, ana akili sana, ana ufahamu sana. Naam, naendelea kusema kupenda kulipiza ni sifa mbaya, hiyo ni sifa ya kiiblisi. Sasa haiwezekani wewe ni dai unaolingania dada zako, wanafunzi wako, waumini ambao wamekuja kwako kwa ajili ya kujifunza. Qala Allah, Allah amesema nini, mtume wake sallallahu alaihi wasallam amesema nini, wewe unaanza sasa badala ya kufundisha hikma ukawafundisha mambo ya kheri, adabu njema, vitu ambavyo vitazidisha imani katika nyoyo zao, vitu ambavyo vitawafanya wao kuwa karibu na Mola wao, kumpenda Allah, kuzidisha taa, kuzidisha wema, unaanza kutoa maradhi ya moyo wako, hasira zako, ni matatizo yaliyojikita katika moyo wako. Fulani kanifanya kadha, lakini fulani kwanza hana kadha, hana kadha, hana kadha. ukamjaza wanafunzi wako kwa vitu ambavyo havina khairi kwao wala havina khairi kwako wewe, bali vina madhara kwao wao na madhara juu yako mara mbili mara tatu zaidi na zaidi siku ya kiyama. Yote sababu yake ni kukosa nidhamu ya Kiislamu, kukosa adabu za Kiislamu. Aisha radhiallahu anha anathibitisha ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wetu hakuwa mwenye sifa ya kulipiza akiguswa yeye kama yeye, katika nafsi yake, katika hali yake, katika dhati yake halipizi. Tofauti dini ya Allah ikiguswa anakasirika. Kwa hiyo kukasirika kwake lillah, si kwa ajili ya matashi yake mwenyewe au kwa ajili ya nafsi yake. Dada yangu, ndugu yangu katika imani, kama utakuwa ni mlinganizi una sifa hiyo, wallahi huwezi kwenda mbali. Na utakuwa sio dai, utakuwa ni mvurugaji. Maana katuka katika zama za wavurugaji wa kuenge sana ambao wametoa athari mbaya sana katika dini ya Allah na katika da'wa. Kwa nini? Kwa sababu wanachanganya baina ya vitu viwili. Baina ya matashi ya nafsi zao, baina ya maradhi ya nyoyo zao, na baina ya dini ya Allah. Mtu anakuja na shusha matatizo yake katika yaliyo katika nafsi yake, alafu anasema dini ya Allah kadha, Allah anakusudia kadha, mtume wake Allah, mtume wake sallallahu alaihi wasallam anasema kadha. Kumbe sio dini ya Allah, wala si Allah subhanahu wa ta'ala, wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni katika makusudio yake, bali ni kulipiza na hasira alikuwa nayo katika nafsi yake. Hii sio njia nzuri. Lazima dai jitahidi kabisa hizi nukta ambazo ninakutajia, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ujiweke mbali nazo kwa kila njia, kwa sababu hizi ni sifa za ahli aljanna, kujiweka mbali na sifa hizo. Na kinyume chake ni sifa ya Iblis, Firaun na watu wabaya ambao ni watu wa chini katika jahannam. Allah tusalimishe sote. Wa iqamati albughdhi wal adawa li atfahi alasbab, kutangaza uadui na bughdha na chuki kwa ajili ya sababu ambazo hazina msingi. Yani kuna baadhi ya dada zetu yuko tayari kukaa miaka miwili mitatu ana chuki, ana uadui juu ya ndugu yake katika imani, kwa sababu kitu kidogo sana kikiwekwa katika mizani Allah subhanahu wa ta'ala wala hakina athari yote, lakini basi ni kwa ajili ya kujisikilizia mwenyewe hisia yake na kuiridhisha nafsi yake na shaitani. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hasara. Hasara, na'udhu billah, Allah tulinde. Lazima awe mwenye kulazimiana na albishir walbu'di anil ubus, awe mchangamfu kwa wanafunzi wake, kwa jamii, kwa watu, kama alivyokuwa sallallahu alayhi wasallam, ma ru'ya alayhi salatu wassalamu illa mutabassima, hakuonekana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ila katika hali ya kutabasamu. Wewe umekunja sura yako, umebadilisha macho yako, ni makali. Ukiingia kwenye darsa watu wanatamani hata kukimbia wasikusikilize. Wewe ni dai au ni la hawla wa quwwata illa billah? La, hii sio sifa nzuri, sio sifa. Ukishindwa kushindana na hiyo tabia, bora uache dawa, ukae nyumbani kwako, ujitahidi kuwalea watoto wako, kuangalia familia yako. Lakini kama unataka kuwa ni mwakilishi wa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi lazima ufanye mazoezi ya kujizuia na mambo kama hayo, kama yanakugusa. Kama hayakugusi, sema alhamdulillah juu ya tabia njema ulionayo. Pia albu'd anil qil wal qal, kujiweka mbali na fulana amesema, fulana kasema vipi, kuna mpia gani, nasikia kadha. Wewe huwezi kuwa dai alafu wewe habari zako zote nimesikia kadha, niliambiwa kadha na nilisikia kadha. Hapana, mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza hiyo tabia. Na hanabiyu sallallahu alaihi wasallam an thalath, alikataza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo matatu. Qila wa qal, miongoni mwake qil wa qal, kasemaje, kasema kadha na kasema kadha. Na kuna baadhi ya walimu anakuwa ni mpesi wa kupokea umbea. Kuna baadhi ya wanafunzi wanakuwa ni umbea kabisa, lakini mwalimu anakuwa anafundisha hiyo tabia. K Kivipi? Kwa kupokea maelezo na taarifa ambazo si za ukweli. Hata kama ni za ukweli, wewe kama kiongozi, wewe ni kama mfano, hutakiwi kwa mwepesi wa kupokea. Lazima uchunguze, lazima ufuatilie yule ambaye analeta athari katika da'wa, yule ambaye analeta tabia sio nzuri, yule ambaye anaeneza fitna na uadui baina almu'minin, anajaza nyoyo za watu kwa chuki na uadui, ni moja kwa moja lazima atengenezwe, anasihiwe, ahyanan billati hi ahsan, kwa lugha laini nyepesi. Kama atabadilika haraka ni mwepesi wa kubadilika, na kama ni ana ususuwavu wa tabia, basi kuna haja ya kutumia lugha kali naye kulingana na hali yake. Sasa wewe ni mwalimu, wallahi alazim, na hapa kwa jina la Allah mtukufu, ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala akujalie baraka katika da'wa yako na upate athari nzuri juu yako wewe na wanafunzi wako, jaribu kufunga mlango wa umbea kabisa, hasa katika upande wenu wakina mama. Swala hilo lina athari kubwa sana. Watu wanakutana hawana zaidi ya kusemana fulani kadha, fulani hivi, alafu wanaanza kutaja matatizo ya yule, uchache wa ufahamu wake, wanamcheka katika harakati zake, wanamfanya stizai katika kutembea kwake, katika rangi yake, mavazi yake, asili yake. Hii ni jahiliya, hii sio sifa ya Uislamu. Uislamu hajatufundisha hiyo tabia. Hii sifa ya watu wa motoni, sio sifa watu wa peponi. Sasa ukitaka kuwa ni dai katika njia ya Allah na pepo yake, lazima upambane na hizi tabia ambazo zimeenea katika Waislamu wengi miongoni mwa dada zetu wa kiimani wa Kiislamu. Nasallallahu alhidayah liljamii, nasallallahu an yahdiya na jami'an, albu'd 'anil qil wal qal wa ghibati an-nas, kwa sengenya watu. Wewe unataka kuwa mlinganizi ambaye ana athari nzuri katika umma, da'wa yako ipate kabul katika umma, alafu unakuwa na sifa ya kusengenya watu, swala la ghiba wako linakuwa ni halina tabu, huna hofu hata kidogo. Yani wakati wa kumtaja fulani hufikiri kwamba wewe uko baina ya pepo na baina ya moto, umesimama ukingoni mwa jahannam, katika shimo la jahannam, yani hakuna wasiwasi hata kidogo. Ni watu wengi sasa hivi katika zama zetu, ni mtu yuko tayari kusema fulani kadha na kadha na kadha, na hana hata kidogo katika hofu ya kumhofu Allah. Haogopi kwamba yeye anaweza kafa sasa hivi, haogopi kwamba yeye anaweza asifika katika sehemu yake. Wanaongea tu kana kwamba pepo ya Allah ni dhamana kwao, wameidhamini pepo ya Allah. Wallahi ni hatari sana hiyo. La, lazima uwe makini sana, kwa sababu rasilimali yako wewe ni akhira yako. Lazima uitunze akhira yako. Mwanafunzi akija kwako akianza kusema mwalimu kuna kadha kadha, wewe nyamaza, mwogope Allah. Usiwe ni posti au ni msaidizi wa Iblis. Iblis anakutumia ni njia katika kuharibu, katika njia ya haki, njia ya wema. Lazima akatazwe, anasihiwe, na kwa njia nyingine aitwe yule mtu ambaye alisemwa, njoo sema mbele yake, wewe unataka kusaidia, wewe unataka nasaha, wewe unataka kuelekeza, basi sema mbele yake, kwa sababu lengo ni kutengeneza. Kama una nia yako ya nasaha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana. Zungumza mbele yake, ulikuwa unaniambia nini? Kama ameanza kusita, mimi nilikuwa nakusudia, basi acha hiyo tabia. Hii tabia si sifa nzuri, hii ni sifa za wanafiki ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahidi kataweka katika sehemu ya mwisho katika jahannam. Na kwa njia hii wallahi tutaandaa mujtamaa mzuri sana, mujtamaa ambao umejaa khairi, umejaa wema, umejaa athari nzuri. Nasallallahu tawfiq wassalama. Pia ni miongoni mwa matatizo ambayo yameenea katika vikao vya darasa zetu, mikusanyiko ya hasa kina dada zetu, ni kutaja makosa ya wenzao kama vile ni matunda. Yaani kama matunda, ni kama ni vitu vya kufurahisha katika vikao, la tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa, wanawake wasifanye istizai, wasiwadharau wenzao, huenda hao waliodharaulika wakawa ni wabora mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko waliodharau. Nasallahu at-tawfiq wa salama. Pia al-bu'd amma la ya'niha min al-aqwali wal af'al, ajiweke mbali na kauli ambazo hazimhusu. Qala alayhi salatu wassalam, min husni islami al-mar'i, katika uzuri, katika ukamilifu wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la ya'nihi, kuacha yale mambo ambayo hayamhusu. La ya'niha min al-aqwal, la ya'niha min al-af'al, si katika kauli wala si katika vitendo, ajiweke mbali navyo biidhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala tamwafikisha. Al-bu'd an tadhi'i al-awqat, ujiweka mbali pia na kupoteza wakati katika vitu ambavyo havina faida, vitu ambavyo havina manufaa kwake, vitu ambavyo pingine vina hasara kwake katika dunia au katika akhira. Wa kathrat adh-dhahab wal-iyab biduni sabab, na pia kutoka, kuingia, kwenda hiko, kwenda huko, kazi yake ni kuzurura tu, kazi yake kuhangaika, haachi sehemu isipokuwa anataka kwenda. Huyu si dai, huyu dai ana time yake, time yake ina thamani, wakati wake ni ghali. Anajua kwamba mimi nikiutumia wakati wangu vizuri, baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni kubwa sana katika maisha yangu na katika uhai wangu na vile vile katika akhira yangu. Pia al-bu'd 'an al-jidal wa hubb al-intisar wal-ghalaba wat-ta'assub lil-ashyaakh, kujiweka mbali na sifa za mijadala. Anakaa na ndugu yake, anakaa na wanafunzi yake, wanavutana, wanajadiliana. Hii si sifa ya mu'min wa kawaida, achilia mbali ni mlinganizi ambaye ni dai, atakuwa ni mwalimu, lazima aweke, ajiweke mbali na sifa ya jidali, hasatan ukijua kwamba wewe uko katika haki, hasatan akizingatia ya kwamba yeye uko katika haki. Sasa kama wewe unaamini kwamba mimi niko katika haki, ya nini kuendelea katika mivutano ambayo haina sababu? Kwa sababu hiyo mijadala ambayo haina sababu wala haina khairi wala haina manufaa juu yako, italeta athari katika moyo wako, italeta athari katika akhlaqi zako, na pia hata katika tabia zako, inasababisha chuki, wadui baina yenu. Na ndio maana tumekatazwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana dhamin bibayt fi rabdhi aljannah liman taraka aljidala wa in kana muhiqqa, au kama qala alayhi salatu wassalam, anamchukulia dhamana kwa mwenye kuacha mijadala, hata kama atakuwa ni katika haki na katika usawa, Mtume anamchukulia dhamana ya kumuingiza au ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupenda ushindi, anataka yeye kushinda tu, hiyo sio sawa. Na vile vile kufanya taasub, kufanya ubaguzi, kungania kauli za mashekhi na kutengeneza uadui kwa ajili ya shekhi wako, mwalimu wako, kutengeneza uadui na bughdha baina yako na wenzako kwa ajili ya ustadhi wako, kwa haki au kwa batil, la, hapana. Au mashekhi ni wanadamu, wanapatia, wanakosea. Shekhi kauli yake ikija, tunaiangalia kauli yake imesimama juu ya haki na dalil, inachukuliwa. Ikisimama juu ya rai yake si haki na ya dalil, inabaki kwake, pamoja na kumheshimu na kumtambua, kumzingatia kama mwalimu. Lakini kutengeneza ugomvi na uadui, wewe uko na yule na yule yuko na yule, mnaanza kukata undugu wa kiimani kwa ajili ya mashekhi, hii ni katika jahiliya, wala sio katika dini yetu ya kiimani. Pia napenda kukumbusha juu ya jambo ambalo limeenea sana katika wakati wetu, ni magrupu yako mengi sana kwenye WhatsApp na katika sehemu zingine, yani magrupu ambayo hayana sababu, yanakushughulisha muda mwingi sana, unakuwa kwenye kuchat, kuandika, sio sawa. Kama utabaki katika grupu moja, magrupu mawili kwa ajili ya kupata zile faida, ahadith, fatawa, inatosha. Lakini mwanamke yuko ndani ya grupu 10 na zaidi, wewe sangapi utafanya muraja darasa zako, sangapi utahifadhi, sangapi utasoma, sangapi utafundisha? Huyu anatuma, itabidi umjibu, huyu itabidi umjibu. Labda kama grupu litakuwa ni wewe na wanafunzi wako, moja ana ishkal, moja ana swali, katika baadhi ya nyakati unapata fursa ya kujibu, kusaidia, mnasaidiana, mnaelimishana, lakini yasiyo magrupu mengi yanakushughulisha kutokana na mambo yaliyo muhimu sana katika nyumba yako na katika da'wa yako.